प्राकृत नवदंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजो प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। तो एक बात मेरे में आई, आप हम सबके पास में एक बहुत विचित्र पूंजी है, एक बड़ा भारी धन है, विचित्र धन है। उस धन की तरफ भाई बहनों की दृष्टि नहीं है, बहुत अनोखी धन है, सबके पास है वो। ये जो सांसारिक पूंजी है ये तो कम ज्यादा है, पर वो पूरी सब पूरी की पूरी सबके पास में है, एक बड़ी भारी पूंजी है। उस पूंजी की तरफ ध्यान नहीं है, वो क्या है, वो है आपके जीवन का समय। आप जी रहे हैं, जिस उम्र के बदौलत जी रहे हैं, जिन श्वासों के बल जी रहे हैं, वो आपका बड़ा भारी धन है। उस धन से आप सब चीज खरीद सकते हो, आप समय लगाकर धन खरीद देते हो, पर धन देकर इस समय नहीं खरीद सकते। आप 70-80 वर्षों के होंगे और 60 वर्ष आपने धन कमाया, 60 वर्षों का धन पूरा का पूरा दे दिया जाए और आप कहें कि इस धन के बदले में हमें एक वर्ष और जी दिया जाए, मिलेगा? 60 वर्ष लगाए उनमें कहते हैं 60 महीना दिया जाए, मिलेगा? मैं कहता हूँ 60 दिन मांगा, 60 वर्ष 360 दिन में एक के 360 रुपयों का पैसे एक रुपया मांगे कोई भाई, क्योंकि एक दिन मिल सकता है। 24 घंटा में है, अब 360 की 24 गुणा दे दो, हमें याद नहीं भाई, गुणा कर दो। तो 60 घंटा अगर हम जीना चाहते हैं, जी जाए 60 वर्ष में कमाया धन सबका सब आप देते हैं, उसके बदले में 60 घंटा में मिल जाए। खर्च इतना किया तो उतने में खर्चे में कितना पैसा होता है बताओ? 60 घंटा को 60 घंटा उनको 60 की ओर बुला दो, 60 60 वर्ष लगाया उसके बदले में 60 मिनट भी मिल सकता है क्या? इतना कीमती धन ताश में, चौपट में, खेल तमाशा में, क्लबों में, होटलों में, पाप करने में, अन्याय करने में, झूठ कपट करने में, ठगी करने में, धोखा देने में, विश्वासघात में वो समय लगाते हो, कितना कीमती समय और क्या खरीद रहे हो? उस समय को देकर क्या खरीद रहे हो, ये आप जरा सोचो। वो समय कीमती, ऐसा कोई कीमती नहीं है। मनुष्य जन्म का समय दिया जाए, बड़े बड़े महात्मा हो गए, बड़े बड़े नेता हो गए हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हो रहे हैं, बड़े बड़े जज हो रहे हैं, समय देकर के बड़े बड़े विद्वान बने हैं, तो समय दिया है, अपने जीवन का समय दिया है। समय देकर सब चीजों को खरीद सकते हैं, इनको नहीं, साक्षात भगवान को खरीद सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा जिसमें चरी करती बड़ी भरती संघरी हरती लीलिया उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले परमात्मा, वे परमात्मा मिल जाए नहीं, भगत मेरे क्या मुकुट मणि, मैं हूँ संतन का दास। वे भगवान आपको मुकुट मणि बना ले, जिस समय के खर्च करने से वो समय आप किस में लगा रहे हैं भाई बहन, जरा सोच, वो समय है और पूरा है, आप पूरा समय लगा दो भगवान को मिलना पड़ेगा। कहते तो थोड़े समय थोड़े मिल जाएंगे, नहीं मिले तो समय और दे दीजिए और आपका भजन करेंगे, थोड़े से थोड़े में भगवान मिल जाए। अंत काले जमा में बस मन मुक्तवा कले गरम यह प्रयाति सब मत भरो याति नास्ते संशय। अंत काल में भी अंतिम श्वास में भी भगवान को याद कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाए। आप जितने भाई बहन बैठे हैं इन सब में मूर्ख से तो मूर्ख हो और बिल्कुल मूर्ख हो दून तरह से बुद्धिहीन हो अक्षरों का ज्ञान से हीन हो और कमजोर कमजोर हो और पापी से पापी हो, उसको जल्दी से जल्दी भगवान मिल जाए। भगवान के शरण होने पर मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत महानित्यम पुष्यंति चित मंदी च मच्चित्ता मेरे में चित लगा मदगत प्राण मेरे लिए जीवे सब चेष्टा मेरे लिए करे, आपस में मेरी चर्चा करे दूसरों को यही बात कहे, तेषाम सतत युक्ता नाम जो मेरे में लग जाते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग तो कर्म योग का नाम है, वो बुद्धि योग देता हूँ ये नाम व्यंत मेरे को प्राप्त हो जाए। और तेषाम भीतर भवन के रहने वाला अज्ञान जन्य अंधकार ज्ञान दीप भाष्यता ज्ञान दीप नाश्यामी, कर्म योग ज्ञान योग सब मैं देता हूँ, ऐसे निरंतर मेरे में लग जाए। आप समय लगा लो अपने मानव जीवन का समय, उस समय को लगाकर आप खरीदते क्या हो, धन को खरीदते हो, उस धन के खरीदने में ये भी होश नहीं कि हम पाप पूर्व करें कि पुण्य पूर्व करें क्या कर रहे हैं। धन मिल जाए झूठ कपट जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करने से धन मिल जाए, वो धन कहाँ जमा होगा, बैंकों में अलमारियों में पाकिटों में पक्षों में वहां जमा होगा, और उनके लिए किया हुआ पाप कहाँ जमा होगा, भीतर में अंतकरण में। मरने समय धन तो कौड़ी एक साथ जाएगा नहीं और वो पाप कौड़ी एक बीच रहेगा नहीं। अब सोचो भीतर के संस्कार पड़ेंगे वो कौड़ी एक रहेगा नहीं, इतना बड़ा भारी नुकसान आप कर लेते हो, ख्याल करो सबको मिला है पूरा समय, अपनी उम्र पूरी लगा दे तो भगवान को मिलना ही पड़े, तो भगवान क्या आशा रखते, जितनी उम्र उसी आशा रखते, अरे कहां से समय लावे, अरे आप चाहते तो और समय दे दो भगवान से, जितना प्रभु ने दिया है समय उतना भगवान में लगा दो, पूर्णता हो जाएगी। तो मूर्ख से बोलो बदामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग मैं देता हूँ, तेषाम अनुकंपार्थ कृपा करने के लिए अज्ञान समा आत्मस्त्रो ज्ञान दीपे भाषुता ज्ञान दीपे न अज्ञान समो तमह नाशयामी, अज्ञान जन अंधकार का मैं नाश कर देता हूँ। तो मूर्ख से मूर्ख हो उसको भी ज्ञान देते हैं, निर्बुद्धि हो उसको बुद्धि योग देते हैं, समय थोड़ा हो तो अंत काल में भी देते हैं, जो चीज चाहे पारमार्थिक वो पूरी की पूरी मिलती है थोड़े से थोड़े समय में। आप हम जितने बैठे हैं इनसे सबसे तेज हो सकता है आदमी थोड़े समय में, हमारे हम लोग सबसे, अगर उस परमात्मा में लगाया जाए वो समय किसी में ताश में चौपड़ में खेल में तमाशे में दुर्व्यसनों में मांस मछली मदिरा आदि के सेवन में गुटखा पान पराग दशा में महान मास जिसमें नशीली खराब चीजें ये छिपकली होती है ना, जयपुर की बात चली वह पड़ी थी सूखी हुई, क्या करके वो पान पराग में देते हैं शोरा, वो सेवन करने में समय वो खर्च करते हो, समय तो वो खर्च करते हो, सेवन नहीं करते हो, काम क्या कर रहे हो, समय कितना कीमती है वो खर्च हो रहा है करके आ रहे हो, और बुद्धिमान कहलाते हैं, बड़ा बुद्धिमान है, जी सत्ता ऊर्जा है इसने, लाखों रुपए का बने करोड़पति बन गया जन्म में, केवल वहम पड़ा करोड़पति आपको साथ में क्या चलेगा, जो धन के लिए का पूर्व साथ चलेगा, इसमें जरा स्वयं विचार करें, मैं नहीं कहता मेरा कहना माने, आप सोचे स्वयं, मैं तो एक दिग्दर्शन कराना तो किसी ऐसे केवल ख्याल ही नहीं करो आप इतनी बात समझ, कितना आपका समय है, कितनी आपकी बुद्धि है, कितनी आप में योग्यता है, उसका क्या उपयोग क्या कर रहे हो, क्या ये काम ठीक है। भगवान ने संसार बनाया है मनुष्यों के लिए, उनका मतलब है उनका सुख दोनों बताऊंगा, और मनुष्य को बनाया अपने लिए, उपनिषदों में आता है एकाकी नारामते, अकेले भगवान का जी नहीं लगा तो मनुष्य बनाए अपने लिए, साथ में खेलने के लिए, वो संसार बनाया उसके लिए, इसका ऊंधा अर्थ क्या है कि मनुष्य के दिए पशु पक्षी आदि के मनुष्य लिए, बिल्कुल गलत बात है, मनुष्यों के वो जीवों के लिए मनुष्य, कारागार में जितने कैदी रहते हैं उन कैदियों के लिए सरकारी अफसर रहते हैं, अफसरों के लिए कैदी नहीं रहते हैं, ऐसे जितने जीव जंतु कैदी है उनके लिए आप हो, आपके लिए नहीं है, उनकी रक्षा करो, क्या भगवान की साथ खेल, दो काम है आपके जिम्मेवारी, संसार की तो रक्षा करो, सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से संसारी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, क्यों आप योग्य हो, योग्य के ऊपर ही जिम्मेवारी होती है, क्या पशु पक्षियों पर ये जिम्मेवारी होगी सेवा करे, आप सेवा ले सकते हो उनसे, पर उनमें योग्यता नहीं, आप में योग्यता है, तो योग्यता के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाओ, कहते हैं जीव बनाए मनुष्य के लिए, बिल्कुल गलत बात है, जीवों के लिए मनुष्य बनाए गए हैं, कि जीव कोई भी सेवा कर सकता है, म्युनिसिपालिटी में क्या कुत्तों को और गधों को भर्ती करें, वे काम करेंगे, आप बुद्धिमान कर सकते हो, संसार की व्यवस्था को ठीक तरह से तो आप ही कर सकते हो, क्या पशु पक्षी करेंगे, वे खाने वाले तैयार सबको खा जाओ सब, ये मनुष्य बना नहीं है, मनुष्य बना दो ही काम है, भगवान को तो याद करो, संसार की सेवा करो, केवल सेवा करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सबका हित कैसे हो केवल चिंतन, आपकी प्रीति दूसरों की सेवा में दूसरों के हित में हो, के प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते होते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं, सगुण की प्राप्ति लबंदे ब्रह्म निर्वाण विषय क्षीण कलवशा छिन्न सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए, आप कितना कर सकते इसका जिम्मेवारी नहीं है, जितना कर सके केवल रुचि आपकी रति प्रीति आपकी लगन दुनिया के हित करने में होनी चाहिए, सबका हित कैसे हो, माता पिता भाई स्त्री पुत्र परिवार सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबके सुखी कैसे हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाजः, सबके सब सुखी हो जाए, आप भावना करो, आप अकेले संसार को सुखी नहीं कर सकते, सबको सुखी नहीं कर सकते, मैं संसार मात्र मिलकर के एक आदमी को सुखी नहीं कर सकता, एक आदमी कैसे संसार को सुखी करेगा, भाव आपका सुख, भावग्राही जनार्दन भगवान भाव भोगता है, आपकी नीयत देखते हैं भाव देखते हैं, भाव आपका सबके सुख करने को, सबका आराम हो, सबका कल्याण हो, सब भगवत भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब मौज की बंशी बजा, चैन की बंशी बजा, सब आनंद में रहे, ये भावना कर लो। दुनिया तो सुखी होगा कि नहीं होगा तो कठिन है, एक लेकर कैसे होगा, सब मिलकर एक को सुखी नहीं करते, एक सब वो सुखी कैसे कर सकेगा, परंतु आपका कल्याण होगा इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र। जैसे जैसी भावना है, शब्द ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को, जाति जैसी भावना तैसे ही फल हो। इस बात पे आप भाव बदल दो। गाड़ी को देखा ना, लाइन पर एक लाइन पर खड़ी गाड़ी, दूसरी एक लाइन पर खड़ी है, पॉइंट बदल दिया, एक गाड़ी इधर चली गई इधर चली गई, कितना फर्क पड़ता है, हजारों मील का फर्क पड़ जाता है। एक जगह गाड़ी खड़ी है, एक लाइन पर खड़ी है, ऐसा केवल पॉइंट बदल, मैं खाऊं खाऊं नहीं, खिलाऊं खिलाऊं सब कुछ करूं, ये बदल थोड़ा सा, सबकी सेवा कैसे हो जाए। आपसे हो सही स्थिति करनी है, छत सारू दत्त बांटी है, ना पो कहे तो नरा, निपट ना करो ना बीजिए उन बेगरा, शक्ति के अनुसार। आप भी छोटे बालक से उतनी ही आशा रखते हैं जितना वो कर सकता है, तो हम नहीं कर सकते ऐसी हमारे से ईश्वर आशा रखेगा क्या? आप जितना भी ईमानदार नहीं है, आप जितना सुखी कर सकते, सुख पूर्व कर सकते, तकलीफ ना हो इतना कर सकते, आपका कल्याण हो जाएगा। इतनी शुभ बात है, आपके पास जितनी समझ है, आपके जितनी सामर्थ्य है, आपके पास जितना समय है, जितनी सामर्थ्य है, उतनी जगह पूर्णता की प्राप्ति होगी। तो हमने पूर्ण लगा दिया तो भगवान को पूर्णता प्राप्त करना ही पड़ेगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्य हम, गीता में कहा है। पूर्ण आप पूर्ण लगा तो भगवान अपने पूर्ण लगा देंगे। गरु है वो मच्छर से मिलने के चले, मच्छर अपना पूरा बल लगा चलने का, उड़ने का, होगा गिर जाएगा तो वो चले, अपना बल लगा गरु जी भी क्या, गरु जी के बल मच्छर का दल। ऐसे आप अपने बल शक्ति सामर्थ्य समझ सामग्री भगवान में लगाओ, तो भगवान अपनी शक्ति लगाएंगे आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नियत आपकी साफ होनी चाहिए। एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नान, जैसे भगवान के समान भगवान ही है, अद्वितीय है, सर्वोपरि है, उसके समान कोई है नहीं। समोस्तभ्यधिका कुतवन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो विषम कैसे होगा। उस भगवान के लिए कितनी कीमत चाहिए है आपके हमारे पास में, हम कोई दे सकते हैं? भगवान की कीमत कितनी, इसकी 100 रुपये की कीमत हो तो 100 रुपये में कीमत आपको मिलेगी, पर दुकानदार की 100 रुपयों की है, मान जितनी कीमत दो उसे कम कीमती चीज मिलेगी, खरीद लो बाजार में जाकर। तो भगवान से विशेष कीमत किसके पास में है जो तो भगवान को खरीद सके? केवल चाहना, हृदय की चाहना, इतने मात्र से। माँ के लिए बच्चा क्या माँ की कीमत चुका सकता है? रो सकता है, माँ को आना पड़ेगा। आधी रात को माँ को नचा ले, घर वालों सबको नचा ले, केवल रोने के बल पर। माँ कुछ काम कर रही है, अच्छा रोने लग जाए तो माँ की सास है, जेठानी है, सब एक बच्चा रोता है कि मैं काम कर, आग लगे तेरे काम के, बच्चा रो रहा है, बच्चा काम करता नहीं कुछ भी और बदा देता है काम धंधा, पर रोने लग जाए तो काम करने वाली माँ है उसके पक्ष में कोई नहीं है, रोने वाले पक्ष में है। ऐसे आप सच्चे हृदय से रोने लग जाओ। जितने संत महात्मा वही सास शब्द भगवान के सब तंग कर रहे हैं, महाराज रोता है कितनी मुफ्त में ले बताओ। इसमें जोर लगता है, कोई विद्वत चाहिए, क्या बल चाहिए, क्या सामर्थ्य चाहिए, क्या समझ चाहिए, जिससे भगवान प्रश्न हो जाए। इसलिए बल भगवान से सबसे बड़ी, विद्या भगवान से सबसे बड़ी, योग्यता सबसे बड़ी, उसे समान भी कोई नहीं है तो उसे अधिक कैसे होगा। आप अधिकार करते हो अपने कमजोर पर, अपने बलवान पर आप कोई अधिकार नहीं पा सकते। धन से, तन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, किसी से भी अधिकार पाते हो तो अपने कमजोर पर पा सकते हो। तो हम भगवान पर अधिकार पा जाए कमजोर हमारे पास बल है इतना, परंतु रो सकते हैं। चाहना केवल हृदय की चाहना, वो रोना भी बाहर जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, हृदय हृदय तर्पण हो जाए भगवान के बिना, केवल केवल और कुछ नहीं करो आप, उसे भगवान मिल जाए। इतने सस्ते परमात्मा वो तो लेते नहीं। भगवान का नाम रोजाना लाख ले सकते हो, सवा लाख तीन लाख नाम लेने वाले भी हमने देखे हैं, हमने तो देखा है 10-12 लाख लेने वाले, उनको तो आप जसते नहीं। 24 घंटा है हमारे मित्र थे, 12-13 लाख रोजाना। शंका थी हमारे मन में कि घंटा तो 24 ही है, ये कैसे ले ले। फिर वो गंध वाले बाबा शुद्धानंद जी महाराज, जो महाराज गोपीनाथ जी के गुरु थे, उनमें नाभि में से कमल निकाल करके उन्हें बता दिया, ऐसे गुरुराज थे वो। उन्होंने एक बात कही गोपीनाथ जी, पूछा आज इतने समय में इतना सब कैसे हो गया। कहते भगवान के साथ मन लगने पर ये काल का मान ये नहीं रहता है, मेरे तो समझ नहीं पहले वो बोती ठीक है भाई। भगवान जो मन लग जाता है उसमें ये काल नहीं रहता है, जैसे आपको नींद की ऐसी झपकी आई, उस झपकी में आप कितना ही काम कर गए, कई आदमियों से मिल गए, काम हो गए, कैसे हो गए, वो समय नहीं है, यहाँ का समय थोड़ा सा। इस तरह से भगवत शक्ति का समय थोड़े से बहुत समय हो जाता है, तो ऐसे हो जाए वो समय भगवान दे, शक्ति भगवान दे, योग्यता भगवान दे, बदाम बुद्धि मैं देता हूँ। सिद्ध हृदय से चाहने वाला कोई दाम नहीं लगते। भगवान के 3 विशेषण है, एक भगवान का सर्व समर्थ, उसे सामर्थ्य उनके समान किसी भी नहीं है, सर्व समर्थ है। और सर्व समर्थ होते परम दयालु, समर्थ तो है और दया न हो तो कठोर हृदय क्या करेगा, समर्थ हमारे क्या काम आए। और समर्थ है और सर्वज्ञ है, आपके दुखों को न देखे तो क्या करे। तो सर्वज्ञ देखते हैं आपके दुख को, जानते हैं, और परम दयालु है और सर्व समर्थ है, फिर हम दुखी क्यों आए, कि भगवान की तरफ देखते नहीं करते। आशा संसार की मोर दास कहा है नर आशा, करे तो कहो कहां विश्वास। आशा मनुष्यों करते हैं, पशुओं की पक्षियों की विद्या की योग्यता की पद की अधिकार की आशा रखते हैं, इससे हो जाएगा। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके कते न आने की। अनन्य भाव से अगर भगवान को आप चाहें तो भगवान आपको मिल जाएगा, बल से नहीं, बुद्धि से नहीं, योग्यता से नहीं, किंतु भीतर की चाहना, भीतर की रोना बताया बाहर की चेष्टा, भीतर की चाहना। भगवान के बिना हम मर जाएंगे, रह नहीं सकते, उसके बिना जी नहीं सकते, मिल जाएंगे भगवान। इतनी जरूरत नहीं है, इनसे पहले मिल जाएंगे, परंतु आप अपना पूरी शक्ति लगा करके और उसमें लगा दीजिए, प्रार्थना कीजिए। इतनी सुमृदा से और मिलने पर फिर यंग लब्ध हुआ, दूसरा इससे कोई विशेष लाभ होता है ऐसा लाभ आप मान ही नहीं सकते, इतना लाभ होगा। स्थिरो दुखे न खुलना, बड़े भाई दुख से कुत्र की जाए से तो भी आप विचलित नहीं हो सकते, पीड़ हो सकती, मूर्छा हो सकती, दुख नहीं होगा। दुख और क्या फर्क है, दुख और दर्द दर्द है, दुख तो यहाँ दर्द तो यहाँ होता है, दुख क्या होता भीतर में, क्या करूंगा और क्या होगा, ये दुख होता है, ये होता है दर्द, दर्द तो होगा, दर्द में देते कि मूर्छा भी हो जाएगी दर्द के कारण से, पर दुख नहीं होगा, भीतर मौज वही आनंदी है। हमारे ज्येष्ठाराम जी के पंडित थे, दोनों के पैर यूं हो गए, बैठे रहते थे रात दिन, पैर सूज गए, सो नहीं सकते थे, आराम नहीं कर सकते थे। उसे बात हुई कहा कि मेरे समान दुखी कोई नहीं है, पर सुख भी मेरे समान कोई नहीं है, खुद भी पीड़ा इतनी है, सो नहीं सकते, सबसे पीड़ा हो रही है, मेरे समान कोई दुख नहीं है, पर मेरे समान कोई सुख नहीं, चित्र मेरी प्रसन्नता है, आनंद है। बुखार आ जा 2-3-4 डिग्री की मौज हो रही है, आनंद खुल गया बीच में, पर आज कुल खिल जाता है, आनंद हो जाता है। अपमान हो जाए आनंद होगा, निंदा हो जाए आनंद होगा, दर्द हो गया आनंद होगा, आनंद बढ़ेगा, तिरस्कार हुआ आनंद बढ़ेगा, ऐसा हो सकता है। वो एक और चीज है, वो आनंद आपको हमारे वो सबको मिल सकता है। मैंने संतों की बातें पढ़ी है, पुस्तकों में पढ़ी, वो बातें समझ में नहीं आई। संतों की बातें पढ़ने के बाद में पुस्तकों में समझ में आई, तो पुस्तकों में है, व्यास जी महाराज की वाणी में कमी नहीं है। कितना बढ़िया से बढ़िया आपके पास हो, व्यासोच्छिष्ट है, पर ऐसे समझ में नहीं आता। संत महात्मा सुनने के बाद में सत्संग करके गीता पढ़ो और तरह होगा, सत्संग करके रामायण का पाठ करो और तरह हो जाएगा, जानकारी आ जाएगी, विकास हो जाएगा कुछ ऐसा। और इसके लिए संतों ने कहा है सब अधिकारी, पुस्तकों पर अलग अलग अधिकारी लिखा है, किसी काम का कोई अधिकारी होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी। तमेव माता से पिता तमेव तमेव बंधु, क्या बीमार से बीमार माँ के प्रेम का अधिकारी नहीं है? निर्बल से निर्बल माँ के प्रेम का अधिकारी नहीं है? बलवान से बलवान क्या नाम माँ के प्रेम का अधिकारी नहीं है? आपकी कितनी योग्यता अयोग्यता हो, बलवत्ता निर्बलता हो, धनवत्ता निर्धनता हो, माँ के प्रेम का अधिकारी है। धन और बल को लेकर नहीं है, मेरा लाला है मेरा, ऐसे भगवान अपने अपने हैं। आप भगवान के ममई वांश हो, जीव लोक जीव भूत सनातना, अनादिकाल से ये मेरा ही अंश है। भगवान के हम अंश है, भगवान के हैं, इस तरह भगवान खरीद जाते हैं। माँ से चाहे रात को आदि रात को नचा दे, माँ को घर वालों सबको नचा दे, केवल रोने के बल पर, क्या ताकत है? ऐसे हम प्यारे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे हैं। आप कपूत हो सपूत हो, अच्छे हो बदले हो भले हो बुरे कैसे हो, पर भगवान के तो हो। कपूत होता है कुपुत्र होता है, कपूत वो पूत नहीं है, वो सपूत कपूत पुत्र है, पुत्र तो है, पुत्र के नाते मानो एक राम के नाते राम के नाते हम सबके भगवान, सबके सब भगवान के हैं, इस नाते से भगवान के अधिकारी हैं। कैसे हैं हम, कैसे हैं किसके, क्यों इस बात पर, परंतु और की आशा न हो, एक बाण ये स्वभाव है भगवान का। दूसरों की आशा रखते हो तो भगवान के भी जरूर आशा कर रहे, तेरा काम पूरा हो कर दे, मेरे को जरूरत नहीं, मेरे को जल्दी नहीं है वो काम कर, पर नहीं हो तो मेरे पास आ जाओ, सब्जी से तृप्त हो जाओ, धाप जाओ, आ जाओ, मेरी दूसरे की आशा मत रखो। भगवान कमजोर है तो दूसरे कुछ आशा ले लें, ये कमजोर भगवान नहीं होता। सर्वोपरि भगवान सर्वोपरि बलवान है, सर्वोपरि विद्वान है, सर्वोपरि योग्य है, सब बातों में सर्वोपरि परमात्मा है। न त्वत् समोऽस्ति अभ्यधिकः, आपके समान भी कोई नहीं, कैसे होगा? वे भगवान आपके पास जो समय रूपी पूंजी है वो दे दो मिल जाएंगे। आपके पास जितनी पूंजी है, जितना समय है, जितनी समय है, जैसा जितनी समझ है, जितनी सामग्री है, भगवान का गीता को सुनाते पूरे अंत में कसी देते सुतम पार्थ एकाग्र चित्त से गीता सुना, क्या समोह नष्ट हुआ अज्ञान से? अर्जुन क्या समोह नष्ट हो गया, नष्ट नहीं हुआ, गीता सुना कि नहीं, नहीं कहा। दो बात पूछी अर्जुन ने उत्तर दिया कि गीता सुनी, मैं मोह नष्ट हो गया। कहते गीता सुना क्या ना मारा, गीता सुनने की पंडित ऐसे नहीं हुआ है, आपकी कृपा नष्ट हो मोह स्मृति प्रसाद, आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ है, मेरी पंडित ऐसा नहीं, मैंने गीता सुनी विचार किया मोह दृष्ट ऐसा नहीं मानता, आपकी कृपा से। कृपा होती है वो फिर देखते नहीं, गाय को देखी है ना आपने, नहीं देखा, मैंने देखा है, गऊ का चारा है उसमें गोबर और गोमूत्र की गंध हो जाए गाय खाएगी नहीं, गोमूत्र की गंध हो जाए वो सारा गाय चलेगी नहीं, गोबर की गंध हो जाए गाय चलते नहीं, वो बछड़ा होता है मन लगा हुआ स्याना तरफ गोमूत्र की गंध से नहाती उसको चाटती है जीभ से चाट कर साफ कर देती है और चाटने से गाय का दूध बढ़ता है। अगर एक देव में आप उस बच्चे को धोकर साफ कर दो दूध कम होगा गाय का इतना देर गाय का दूध बढ़ता है। ऐसे हमारे कितने मन वो कैसे भगवान चाट कर साफ इस वाजों को वात्स कहते हैं वत्सा होता बच्चा देखा है गाय दूध दे दो वो थाना में जाकर मुंह देता है कार में पाप से शरीर में रहने वाला दूध थरम आ जाता है। इस तरह से आप माँ की तरह भगवान को याद करो भगवान के रहने वाला संत महात्माओं के हृदय में रहने वाला वो ज्ञान टपकने लगता है योग्यता टपकने लगती है कोई लेने वाला स्वरूप स्वरूप गाऊ दो था गोपाल पार्थो वस्त्र सुनी बहुता दूध गीता में तुम गाथ ऐसा दूध और इतनी कृपा करने भगवान तैयार शुक्र आप किस वर्ण के हैं किस आश्रम ये नहीं वे ब्राह्मण ऊपर करेंगे क्षत्रिय शूद्र अंतरिण हरिजन कोई हो भगवान के ये नहीं है कि उस पर कृपा करेंगे अच्छे अच्छे ब्राह्मण जीते बैठ जाए नीच नीच सब तर गए राम लीन जाति के अभिमान से डूबे श्री को लीन जाति के अभिमान से भगवान जाति जाति नहीं देखते भाव क्या है भाव देख भाव क्या है आपका भाव भाव को देखते आज कहते एक बार कर दो सब सब साथ खड़ो पियो ये तो कुत्तों में कदम अलग था कोई विचित्रता भाव कुत्ते बड़े लड़ते हैं खेलते हैं आपस में कैसे खेलते हैं जैसे साथ साथ एक देखिए आपने देखा पहले देख लो बहुत और टुकड़ा देते ही लड़ने लग जाए ऐसे खाना पीना सब करते हैं वोट देते लड़ लग जाए ये एकता नहीं महाराज टुकड़े भी नहीं लड़ते और एक नहीं था सब एक मुझे खाएंगे ये नहीं भाव ये मिले का विचार का भाव आजकल की एकता है संतरे की संतरा होता है कमला नींबू उसकी एकता भीतर एक नहीं भीतर अलग अलग पांच एक में कैसा अलग अलग एक एक दाना अलग अलग हमारी एकता है खरबूजे की ऊपर धारी होती है अलग अलग फिर पता ही नहीं पाना सभी भीतर से सर्वभूत हित रहता भगवद गीता छठा अध्याय 32वें श्लोक लिखा है आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति जैसे हमारे शरीर में किसी अंग में कांटा लग जाए तो हमें सुहाता नहीं आराम सब जगह सुहाता है ऐसे शरीर की तरह संसार मात्र में प्रेम हो किसी की कांटा लगने को नहीं सुहाता किसी का दुख नहीं सुहाता किसी का दर्द नहीं सुहाता से या लखन सी रघुवीर जिम अविवेकी पुरुष शरीर वो स्वामी महाराज झुकते हैं चित्रकूट में जब राम जी रहते हैं तो लक्ष्मण जी महाराज से लखन सी रघु लखनदास जी सीता रघुनाथ जी दोनों की कैसे सेवा करते हैं जिम्मे अविवेकी पुरुष निवेकी नहीं अविवेकी आसक्त देह में डूबा हुआ जैसे वो शरीर की सेवा करते हैं ऐसे सीता जी सेवा करते हैं ये गीता में आया आत्मोपम में सर्वत्र शरीर की उपमा शरीर देश के नेता भी वो होते हैं देश का कहीं भी बिगाड़ कांटा लग जाए तो स्वाता नहीं नींद नहीं आती आत्म देश नेता होता है अपने पर स्वास्थ्य करने पर नेतृत्व नारायण नारायण नारायण ऐसा भाव आत्मोपम में सर्वत्र समम पश्यति योगिनः सुख हुआ यदि वह दुख सर्वे भवन्ति सुखिनः सबके सब सुख हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल है किसी कोई भी किंचन वह दुख भागे न बने ये भाव सजनों निहाल कर देगा। आप कुटुंब में रहते हो बहनों से कहना है कुटुंब में सास है जिठानी है जिठानी है सास है जो आपकी बड़ी बड़ी है नंदा है उन सब सुख कैसे हो कष्ट मैं उठाऊंगा सुख सब घर में देखो घर में आनंद खिलेगा एक एक प्राणी श्रेष्ठ करे भाई लोग साथ में रहते हुए देखो सबको सुख कैसे हो कष्ट मैं उठाऊं सुख सबके सब घर में ही शुरू होगा घर में जो आपके साथ रहते हैं वो आपकी सेवा के बाकी पहले नंबर को थे। सेवा के ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने साथ से जो काम पड़ता है वे एक नंबर के हैं। उसके बाद दूसरे आगे जाओ, अगर जाओ जहाँ दुखी हो सुन लो वहाँ पर दुखी है तो वहाँ आपको जाना ही पड़ेगा। आप जाओगे आप, अरे व्यापार होने पर आप जाते हो नहीं, वहाँ बड़ी सस्ती मिली चीज चल खरीद दे। ऐसे दुखिया कहीं सुनोगे तो बड़ा व्यापार बढ़िया है, ये मामूली व्यापार नहीं है। कोई दुखी या उनको सुख पहुंचाओ अपनी शक्ति के अनुसार, अपना समय लगाओ उसमें। समय के समान कीमती चीज नहीं है, रुपया लगा देना भी अच्छा है, रुपया लगाना इतना दाम ही नहीं है। हजार रुपया दे दिया, गांव में लगे तो हजार दे दिया, पांच दस हजार दे, लाख रुपया दे दिया। अरे वो लाख रुपया मम्मो जी में सुमण मेरे लाख रुपया लगाता है। आप जाओ गायों अकाल पड़ा हुआ है, जाओ देखो और घास खिलाओ, भूल गायों को चरती देखो, उस पर जो असर पड़ेगा लाख रुपया असर नहीं पड़ेगा। रुपया दे दी फायदा होगा उसमें भी, ऊंधा अर्थ मत लेना कि दे ही नहीं किसी को, असर मत करना ऊंधा अर्थ नहीं। पर जो हाथ से लगाएगा जो असर पड़ेगा क्या पैसा से पड़ जाएगा। हाथ से सेवा करो, तीन दुखियों की सेवा करो अपने हाथों से, कितना असर पड़ेगा, हृदय द्रवित हो जाएगा, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। रुपये से पुण्य उससे भी होता है, क्योंकि अपनी चीज खर्च करते हो तो लाभ तो होगा, परंतु हृदय पवित्र होगा जब आप हाथों में सेवा करो। ऐसे ये घरों में ये बहनों माताओं आपस में सेवा करने लगे कि महाराज आज सेवा तो ले लें, कोई करेगा ही नहीं। बहुत ही आनंद की बात है, आपका सेवा का पूरा महत्व मिलेगा। अब ये सेवा करेगा तो आपके सेवा का कुछ खर्चा हो जाएगा, मुझे सेवा करे तो कोई नहीं सेवा हो, आप पूरी शक्ति आपको मिलेगी। महाभारत का युद्ध हुआ, पांडवों ने किया उसमें द्रोणाचार्य मारे गए, तो अश्वत्थामा ने द्रोणाचार्य के पुत्र ने नारायण अस्त्र चलाया, नारायण अस्त्र चलाया तो उनके नारायण खुद थे, उनके वे सब शरण हो जाओ, शरण हो जाओ, वो शरण हो जाए भगवान जी नाराजते ही मारता नहीं। भीम से नकरा रहेगा हम क्षत्रिय है क्या, भगवान जाकर के नाड़ पकड़ के कर देने से यहाँ मजबूती चलेगी नहीं, शुभ कर देगा शरण हो जाओ। तो वो सब पर जो शक्ति है वो अकेली भीष्म भीम के ऊपर आई, भगवान ने कहा तो शुभ शरण हो गया, वो क्या करे। एक बात याद आ गई, मनुष्य उदाहरण देना मैं बढ़िया तो नहीं समझता, मैं याद आ गई शेठ जी जयदाल जी कहते थे, वो कहते मेरे क्रोध पहले से नहीं था और दोस्त कुछ थे, क्रोध नहीं था, माँ कभी क्रोध करती हंस देता जो माँ कहते क्या करे, हंस दिया क्रोध का मजा ही नहीं आता, अब क्रोध के माँ तो कर रहे बच्चे हंसे तो वो जितना बल था सबका सब भीम के ऊपर पड़ा। जय आज जितनी दया है, दया का जितना शक्ति है वो दयालु आप हो जाओ सबके आपके ऊपर पड़ेगा। सजनो कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण गयो बहुत बिना प्रयास। आज भगवान की शक्ति सबका कल्याण करने के लिए है, एक भी अगर तैयार हो बहुत जल्दी काम बनेगा। आजकल सब चीजें महंगी हो गई, रुपया सस्ता हो गया, अब भगवान सस्ता है आजकल बहुत महंगे तो मिलते हैं, क्यों कोई पूछता ही नहीं पूछे मार्ग सस्ता हो गया, लोग चीज महंगी महंगी महंगी में कुछ नहीं है, रुपया सस्ता हो गया। रुपया का शेर घी आता था, आज शेर का सवा सौ डेढ़ सौ दो सौ रुपये लगे, तो एक रुपया कलदार का चाण में चाण वैसा भाव है, आप जानो भाव क्या है कलदार रुचि का, तो सदैव घी आने पर तो रुपया सस्ता हो गया। ऐसे भगवान सस्ते हैं आजकल, भजन स्मरण करने वालों को बहुत जल्दी लाभ होता है, विशेष लाभ होता है, सच्ची नीयत होती है ना विशेष नीयता आती है। तो भगवान निकल बैठे कोई पूछता ही नहीं कौन करता है, पाप करने दौड़ दी आगे आगे पार परिवार नियोजन करना है बस गर्भपात करना और हत्या करनी, भोग भोगना केवल सुख भोग के लिए, सज्जनों कितनी निर्दयता है। जिस गर्भ ने आप दोनों को सुख दिया, गर्भ में आते समय आपको सुख दिया, जो आप उस सुख के बिना रह नहीं सकते, वो सुख देने वाले को टुकड़ा टुकड़े काट देना, ये कोई मनुष्यता है? कितनी कृतज्ञता है, कितनी कृतज्ञता है। महान हत्या इसी समय पाप कोई है नहीं। जब पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात में, ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी बानी है, जिस ब्राह्मणों के द्वारा संसार का कल्याण होता है। प्रथम बंधु प्रथम महिषुर चरणा मोह जनित संशय सब हरणा, हृदय का संशय दूर कर दे, कितनी बड़ी शुरुआत। उस ब्रह्म को ब्राह्मण को मारने के पाप लगे है, उसे दुगुना गर्भपात नहीं, दुगुना पाप लगता है, परास स्मृति मिलेगा। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात नहीं, प्रायश्चित न तो शास्त्र, उसका प्रायश्चित नहीं है। पति को चाहे उसको निकालते अपने घर से, मैं पहले मांग कर लेता था, अब घर में जाकर आज रोटी मिल जाती है। मैं कहता था जिस घर में गर्भपात हो उसी रोटी मत देना, उसका पानी भी मत पिलाना। शास्त्र में लिखा है गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं होता, दृष्टि पड़ जाए उसकी तो अन्न खराब हो जाता है। ऐसे ऐसे घोर घोर पाप कर केवल सुख भोग के लिए, भोग तो भोग ले संकार में हो, कितनी नींद बिगड़ी है, भ्रष्ट होगी बुद्धि, कितनी जलता हो। माँ कहना क्यों, माँ संसार में माँ के समान कौन है, दया करने वाला। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान कोई नहीं है। आप बताओ कोई दूसरा अर्थ उदाहरण, वो माँ आए बच्चों का नाश करे, क्या जगह जमाना आया है। तो पाप करने के दूसरे डरो गई, पाप करने हो अवश्य में भोगतव्य अनुकृतं कर्म शुभाशुभम न भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरथ, सैकड़ों कल्प दे जा दो भी भोगे बिना पाप का फल भोग नहीं रहेगा, करना भोगना पड़ेगा। या ये कर्म निशंक माने वहाँ जाप कसू नहीं आएगा जी, हक पूछे हिसाब हजूर माने लिखा दिया नहीं जाएगा जी, कैसे पाप करते। ऐसे ऐसे बेचारा गर्भ में बालक रक्षा नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, रक्षा नहीं कर सकता, शस्त्र का प्रतिहार नहीं कर सकता, बैरी के साथ में युद्ध हुआ था, हमारे साथ में जाओ सावधान हो जाओ, हम शस्त्र तो हो जाओ सावधान, ऐसे कर शस्त्र रहते हैं। गर्भ में बाल बेचारा समझता नहीं, पता नहीं, प्रतिकार कर नहीं सकता, रूख नहीं सकता, ऐसे तरफ रहता है, उसको काट देते हो, टुकड़े टुकड़े कर देते हो, कितना पाप है, कितना भारी घोर पाप है वो करते, आपको शर्म नहीं आती है। थोड़ा सा तो करो, थोड़ा विचार तो करो, केवल सुख हो इनके सिवाय और क्या है। सब कहते हैं कि अन्न कहाँ से खाएंगे, जगह कहाँ से मिलेगी, आपके जनता थोड़ी थी उस समय बाहर से अन्न आया था मेरे को याद है, और आज बाहर विदेश अन्न जा रहा है, जब संख्या बढ़ी है तो अन्न जा रहा है बाहर। बंदरगाह पर आप देखो, देखो आंकड़े देखो कि पहले कितना आता था, कितना जाता है, फल जाता है, शाम जाता है, सब्जी जाती है, विदेशों में जाती है। आज भी ज्यादा खेती करेंगे, गांव के समाचार मेरे को मिला है, बूढ़ा बूढ़ी बैठे है, सोरा मर गया, पानी पड़ने वाला नहीं है, हम दो हमारे दो, हम गए दक्षिण में कहा गया, एक तो पागल कुत्ता खा गया, एक है आशीर्वाद जी गया, पहले खाना है अब घर में वो तो करते बंद, अब आशीर्वाद जी गया। मैंने देखी है बातें, आप भी बताओ कौन फौज में भर्ती होगा, कौन फैक्ट्री चलाएगा, कौन विदेश वाला छात्र में व्यवहार कर व्यापार करेगा, कौन फौजी बनेगा, कौन साधु बनेगा, कौन समाज का सुधारक बनेगा, और कौन माँ बाप सेवा करेगा। आप जरूर सोचो वर्तमान देश की वर्तमान दशा, उसका परिणाम पुस्तक लिखी मैंने, वो कृपा कर आप पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, मैं थोड़ा शायद तीन चार पुस्तक लिखी है, मातृ हत्या बड़ा भाई महापाप से बचो, छोटे छोटे पुस्तक है, आप पढ़ कर देखो, उसमें गलती हो बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ, मेरी गलती निकालो पर मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने अभी व्याख्यान दिया इसे मेरी गलती आप निकालो, मेरे समझ आए कान पर मान लूंगा, मेरे इज्जत नहीं लोगों में मैंने कह दिया, शर्त समझ नहीं है तो आप मान प्रकृति तो मेरे को बनाओ, आप स्वयं देखो अन्नदाता कृपा करो। आपके घर गए तो मैं खाता हूँ, मैं हमारी कोई दुकान चलती है क्या, कोई व्यापार है, आप अन्नदाता हो। अब कहूँ तो किस हुए हूँ, आपके सिवा किस हुए हूँ, बाल करोगे तो माँ बाप के सामने होंगे, कृषि तो माँ बाप है, साधुओं का ब्रह्मचारियों का माँ बाप गृहस्थ, गृहस्थों का माँ बाप गृहस्थ, वानप्रस्थों का माँ बाप गृहस्थ, साधु संन्यास का माँ बाप गृहस्थ, कल और कोई है? अब बता सकते हो, आप भी नहीं सुनते, बालक का रोना सुनता है, माँ बाप सुनते हैं, कृपा करो कृपानाथ भगवान में लग जाओ। कितना सुंदर मौका मिला है आज, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वे भगवान आपके लिए तैयार, उनको छोड़ करके कितने कितने पापाओं में लग रहे हो, कृपानाथ कृपा करो, थोड़ी मेहरबानी करो, सच्चे हृदय चाहो भगवान में जाए, सुगमता से इसमें कठिनता नहीं है, अनन्य भाव सुंदर का भाव अनन्य है, उसमें कमी नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो विवाद, जिज्ञासु योग से शब्द निर्माती वर्तते, परमात्मा का जिज्ञासु भी वेदों को अति हो गया, वेदों से ऊंचा हो जाता है, फिर चाहना क्यों चाहना भगवान की, और कोई चाहना नहीं, जीने की भी चाहना है, प्राण से प्यारा भगवान लगे, देखो फिर कितना आनंद है, इतना सस्ता कोई नहीं, भगवान के समान सस्ता नहीं है, मणि माणिक महंगे किए सस्ते, जल त्रिनाज तुलसी तब में दानियों का राम गरीब नवाज, हीरा है पन्ना है माणिक है मोती है, बड़े बड़े कीमती लाल आदि रत्न है, उसे देखे बिना आप उम्र पर जी जाओगे, अन्न जल और वस्त्र के बिना किताबें जियोगे, धन की बहुत कीमत है, धन का चबूतरा बना दिया, चांदी और सोना तन सब उन बैठा दिया, अरे अंत का देते रहो, कबर देते रहो, कौड़ी एक मत देखो, पैसा भी गिल्टी का पैसा भी मत देखो, दर्शन मत करो, क्या मर जाएंगे, खास आपके पास चीज आपकी क्या है, बुद्धि मारी गई, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, अरे वो संख्या पर, मैं नहीं कहता हूँ पैसा छोड़ दो, कमाओ मत, ये नहीं कहता हूँ कभी, क्यों कमाओ तो हमारे भी दशा होगा, मेरी रोटी मिलेगी, हम मना क्यों करेंगे, आप पैसे के पीछे पड़े हो, वो तो मिलेगा, वो भाग्य कैसे मिलेगा, आप बाजार में एक दिन बाजार में एक घटा देता है, एक एक नफा हो जाता है, उसमें भाग्य प्रधान है, परमात्मा में भाग्य नहीं प्रधान है, उसमें तो केवल लगन प्रधान है, केवल लगन से मिलता है, वो तो मिलेगा, यदस्मति यम नहीं तत् परेशान, हमारा पैसा दूसरों कैसे मिल जाएगा, हमारे आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, तो बुखार भी मेरे को ही आएगा, तो मेरा धनी मेरे को मिलेगा, तो कैसे मिल जाएगा, आपका आपको मिलेगा, झकमार का आरोप पड़े उसको, हमारा है हमारा प्रावध है, मिलने पड़ेगा, प्रावध पहले रहता पीछे रहता शरीर, हम पैदा होते हैं जब माँ के पेट में आते हैं, जन्म से पहला दूध पैदा होता, पहले दूध पहले पैदा होता है, पीछे हम पैदा होते हैं, भगवान इतना प्रबंध है, उस लिए चिंता करते हो कैसे काम चलेगा कैसे काम चलेगा, बच्चा उस कमाता है दूध पैदा करता है, क्या काम करता है, तो प्राण पहले रहता है पीछे रहता शरीर, उसी चिंता क्यों करे बदले शरीर को भी, इसका अर्थ नहीं उद्योग मत करो, अर्जुन भिक्षा मांग कर लो ये तैयार हो गया था, लेकिन नहीं तस्मात सत्तर सतत कार्य करो, सब मशीन की तरह काम करो, कर्तव्य करो, गीता ने कहा है, तत्परता से उत्साहपूर्वक काम करो, ये गीता ने कहा है, तो करते भी कर्म पर हो, पर चिंता मत करो, क्यों चिंता करने से अधिक मिलेगा नहीं, अगर चिंता से मिले 10-15-20 आदमियों को इकट्ठा करो, भाई तुम चिंता करो, मैं ऐसे चिंता करे तेरे मिल जाए, मिलेगा मिलने आज तक मिलेगा, काम करो उत्साह से करो, अपने कर्तव्य, झूठ कबाट बेईमानी ठगी धोखेबाजी दूसरे को विश्वासघात दूसरे को धोखा दे ये मत करो, न्याय युक्त काम करो, ठीक मिलेगा, न्याय युद्ध करने शुभता से मिलेगा, या झूठ को बोलो तो कठिनता से मिलेगा, तो झूठ का सहारा लिया है, इस वास्ते सच्चाई के साथ व्यापार करो व्यवहार करो, श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता सर्वश्रे देव लभते नर, अपने अपने कर्तव्य पालन करता हुआ मनुष्य समय सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, इस वास्ते सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पुस्तकें पढ़ो, गीता प्रेस की पुस्तकें बड़ी सस्ती मिलती है, से बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो पढ़ कर देखो, आप स्वयं विचार करो, स्वयं सोचो, किसी बात मत स्वयं सोचो। हम जो करते हैं वो करते हैं जैसे ही पाते हैं, मगर करोगे अच्छा काम होगा तो अच्छा संग होगा, अच्छे आप विचार होगा, अच्छे शास्त्र होगा, अच्छा चिंतन होगा, तो अच्छा अच्छे आप अच्छा बन गए। एक पुस्तक लिखिए, अच्छे बनो, श्रेष्ठ बनो, तो कमी रहेगी नहीं कोई आपकी। आप श्रेष्ठ बन जाओगे तो श्रेष्ठ आपके पास आ गई। जाने भरे पहला हुआ जी में सदगुण सज्जन पहिया हुआ, सदगुण सज्जन पहिया हुआ, सब आ जाते। उत्साह संपन्न मरीज सूत्रम क्रिया विधेयम विश्लेष सक्तम सूरंग कृतज्ञ सिद्धि स्वयं ही आती निवास ही। तो जैसे धर्मशाला को ढूंढ करके आप जाते हो, धर्मशाला आपको ढूंढ नहीं आती, ऐसे ये सात गुण जिसमें होते हैं उसकी सिद्धि स्वयं आती, लक्ष्मी स्वयं आती। उत्साह हो, दीर्घ छुट्टी न हो, थोड़े काम में बहुत काम पूरा करता नहीं, और करने की विधि को जानने वाला हो, दर्शन में आश्रित नहीं हो, चाहे कौन किसी विषय में विष्णु कृष्ण में आश्रित हो, जो नहीं करते। और सूरम सूरवीर हो, कृतज्ञ हो, जिसे प्राप्त करा कृतज्ञता बनो। उत्साह संपन्नम अधिक सूत्रम क्रिया विधिज्ञम विश्लेष सक्तम सूरम कृतज्ञ दृढ़ सो हृदय। और मित्रता रखो सबके, सब प्रेम रखो, सब अपने प्रेम है, वो करे न करे प्रेम, किसकी ताकत है आपके प्रेम को ठुकरा देता है, आप प्रेम करो। सिद्धि स्वयं आती कहीं, लक्ष्मी स्वयं आती निवासी है, तो वो रहने के लिए आप घर आएगी। जैसे धर्मशाला में रहने वाले रहने की गर्ज से आते हैं वहाँ, ऐसे आप बसावेगी। मैं झूठ कपट बेईमानी करते हो, आप जच के क्या बताऊ, आप करके देखो, जिन लोगों ने किया है उनको पता है इस बात का, उनका अनुभव है, बड़ी शांति देती, बड़ा आनंद देता है। तुकाराम जी महाराज थे शांत, लक्ष्मी बड़े संत हुए। वो क्या करते थे, कपड़े का व्यापारी थे, तो कल हाथ है यहाँ पर ऐसे, तो शाम को ही वहां धर्मशाला ठहर गए, जीवनी में पटके दिखे तो ठहर गए, और सब रात्रि में सोए तो वहां कीर्तन की आवाज सुनी, शहर में कीर्तन हो रहा है, भगवान के प्रेमी थे, क्या भाई हमारा घोड़ा है और ये गांच है कपड़े भी तुम ले गए रखना, अब कीर्तन में जाते है। उन्होंने क्या किया, सुन माल जल्दी बिकता था, ईर्ष्या रखते थे, तो गांच में जाकर खाडे में ना और घोड़े को छोड़ दिया, कीर्तन किया, सुबह आ रहे घोड़ा मिल गया माल में, घोड़े कैसे आ गए, घोड़ा धर्मशाला में था, कैसे मिल गया, ले आया। रात्रि आए डाकू, जो घोड़ा मार सब ले गए, मारपीट पड़ी हुआ। डाकर में दो काम होता है, सोई में तो धन जाता है, जब धन जाता है तन पर आफत आती, मारपीट और होती है। भाई हमारे बात की, हमारा बात तुमसे जा, तुम कहते हो तो सब माल खराब हो गए, सब लग जाए घोड़ा घोड़ा मिल गया भाई ले आए, अब रोड है घोड़े को छोड़ दिया, दशा हुई तो मिल गया। सोच गया खाडे में कांटे पड़ी हुए कपड़े, कपड़ा आया थोड़ी जान बेच करके सर को ले जा, ये झूठ कपड़ से मिले ऐसी बात नहीं है। वो साफ कह देते यदि भाव में आए इस भाव में लेंगे भाई, जितना पूर्ण से उतना लेंगे, घाटा ना बात होता दोनों होता, कभी नफा हो जाए कभी घाटा भी हो जाता है, पर अपने मन में ठगने की नहीं, किसी को दुख देने की नहीं, सबको उपकार करने की, सबको चीज मिले, सस्ते से मिले, अच्छे से मिले, बढ़िया से मिले, मिले भाव आप शुद्ध रखो तो आपके लिए कल्याण है। मन संगा तो कठोती गंगा, ये बात है, तो मन को शुद्ध रखो, इनमें आप स्वतंत्र हो, धन कमा लो स्वतंत्र नहीं हो। यावत भेद जठरम स्वात्म तावत स्वप्न ही नहीं ना, नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर से कहा है कि मन जितने उसमें बड़े बन गया, नारद जी महाराज ने उपदेश दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों वर्णों का, ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ संन्यासी चारों आश्रमों का और स्त्रियों का, नौ धर्म बताए, नौ तरह के, और सन्यासी है उनका धर्म बताया, क्या करते हैं बड़ा ऊंचा। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज कोई गृहस्थ में रहता हो कि संत महात्माओं के पद दिखाना चाहे तो यावत जितने अपना काम चले उतने को अपना मान है, रोटी खाए वो अपनी, कपड़ा पहने अपना, सोए उतने, अधिक अभिमान न करे, अधिक रखे किसकी पता नहीं, कोई भूखा हो तो दे दे, नंगा हो तो कपड़ा दे दे, ज्यादा से ज्यादा मैं ही नहीं लेता हूँ, कैसे दू मैं, मेरे पांच खा लू तुम खा लो, मैं कपड़ा पहन तुम कपड़ा पहन लो, मैं जितनी देता हूँ वो तुम्हारे तो भाई अधिक मेरी है नहीं, अधिकम यो अभिमान ये था जो अभिमान करता है मेरी है, बड़े कड़े बोले सस्ते ना वो चोर है, दंड मर रही उड़ना पड़ना चाहिए उसके, जो अधिक को अपनी मानता है, तुम्हारी उतनी है जितनी खाओ पियो उतनी है, अधिक कैसे आपकी, किसकी पता नहीं, जो भूखा उसे दे दो, मालिक आ गया इसलिए जो, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि चीज अपनी मान कर देता है इसके समान पाप है ही नहीं, अपनी मान कर देता है, तुम आज लाए जन्म जब लाए थे साथ हो गया, मरो जब लिया हो गया, आज पड़ी भी कब्जा कर लिया ऊपर, बेईमानी है ईमानदार नहीं है, तो काम लो आप भी लो और भी लो, ज्ञान वैसी है सामान्य पथे किन दया कृतिया लक्ष्मण, जो आप मधुरी हो केवल आप को ही सुख दे वो धन का क्या करे, धन सब मारवाड़ी क्या होते बांट खाऊंगा बैकुंठ जाऊंगा, बांट खाओगे बिल्कुल जाएगा बांट कर खाना तो जरूर दो, आप कोई अच्छी बात बोले सबको सबको मिलनी चाहिए अच्छी बात, चेटी छोटी सी कीड़ी होती है उसे कहीं भी ले मीठा है घी है तो लाइन लग जाती है सबको लाइन, ऐसे आपको अच्छी बात लगे लाइन लग जाओगे सब लोग, सब सबका कल्याण होता है, सबका कल्याण हो सर्वे भवन को सुख ना सर्वे संत निरामया सर्वे ध्यान कृष्ण तुम आगस्त दुख भाग हो, आपको देरी हो जाएगी हमारा तो भाई स्वभाव है बोलने का, अच्छा ठीक बात बढ़िया बात हुई, तो भी सच्चे जैसे लग जाओ, दो काम खास दो काम, भगवान को तो याद करना दुनिया की सेवा करनी, आप सब दो यही तो भगवान है दुनिया है, दो काम जो दुखी है वो ये सेवा करो, बहनों माताओं को चाहिए आप बड़ी धनवती हो घमंड मत करो, गरीब बहनों घर में जाओ प्रेम से बात करो, उस छोरा खेल रहा है आपकी गोदी में एक बच्चा है खेल रहा है, मक्की की दाने खा रहा है, मक्की और ज्वार की फूली होती है, लाला है भाई को दे अकेले रखा हुआ है माँ को नहीं देगा, अरे वो बच्चे से है तो मिठाई खुरा दे दे, ऐसा देते हो हमें तो मांग कर ले, सेवा करनी पर उनको भार न पड़े, तुम्हें मांग कर उसे दे देना अपना अरपड़ी देना, वो लेना भी देने के लिए देना भी देने के लिए आज देना भी देने के लिए दान पुण्य करो बस धन कमाएंगे लोगों में ना हो जाए अखबार ना हो जाए व्यापार चलेगा सिर ऐसा अच्छी कोई छोरी मिलेगी जी उसे धन आ जाएगा ज्यादा खाऊ खाऊ डाकी चले अच्छे खाऊ खाऊ खाऊ खाऊ मनुष्य दीजिए आपको मनुष्य आपको सेवा करना है आपको तो जनता भी सेवा करो, पीर है गरीब है अपाहिज है अंगहीन है गरीब है धन धन नहीं है, ये धनवान जो ज्यादा खाते हैं ज्यादा पहनते कपड़ा और खर्च ज्यादा करते हैं समाज का बड़ा नुकसान करते हैं, जाति में आप कम नहीं है दूसरे भी धन पैसे पास में नहीं है क्या आपने भाई या सगे संबंधी में कमजोर है क्या आपको समाज नहीं है आप ज्यादा खर्चे करो, लड़की के शादी में लाख दो लाख आज गए करोड़ करोड़ सुना को दो तो करोड़ खड़के गए बहुत अन्याय है जनता का बड़ा अहित करते हो पाप लगेगा पाप महाराज आपके सामान में ये तो खर्च कर नहीं सकते दुख होगा उनको जड़ी बड़ी कपड़ा बढ़िया बहुत बढ़िया चीज है ये बढ़िया जितनी घटिया है आपके लिए दूसरा लाभ कर सकते ऐसा करो उनको संतोष मिलेगा शेठ इतने बड़े धनी है उनके साग रोटी ऐसी बनी दाल भात बनकर अपनी बनकर उनको संतोष होगा, बिना दान दिए आपका कल्याण होगा, देना नहीं पड़ेगा घर से खर्चा नहीं करना पड़ेगा होगा कि नहीं संतोष कम खर्चा करो आपका तो पैसा बचेगा पुण्य होगा मुफ्त में या पैसा वो पूरा खर्च करेगा दुख दोगे दूसरों रीत करोगे खराब दहेज की प्रथा ये छोरियों को मारते हैं दहेज प्रथा में, और भी कारण है दहेज प्रथा भी है। ये छोरियों क्या करेंगे, इतना खर्चा कहाँ से लाओ, तो ये पाप लगेगा जो दहेज ज्यादा देते हैं उनको। हत्या भी आपने ये हत्या पैदा करी है। साधारण कुमकुम कन्या लेना हो तो भाई कुमकुम कन्या देना हो जो कर क्या करे, बच्ची है हमारा देना पड़ता। आप समझे लड़के वाले बड़े, लड़के वाले बड़े नहीं, बड़े लड़की वाले हैं, लड़के वाले का हाथ नीचे है, आप दान करते हो, मनुष्य का दान मामूली है। जिनमें दान वो धन नहीं लाती तो बेचारी को तंग करती है, तो जानी बेचानी धन से सब के धन नहीं लाई, कई जगह मार देते हैं ऐसी बने सुने सच्ची घटना कि दूसरे बार पढ़ना है लड़के को और दहेज जाएगा। क्या दुर्दशा हुई है मनुष्य, पैसे इतनी कीमत, पैसे तो मनुष्य का नाश कर देना या तिरस्कार कर देना, स्त्री के बेचारे कन्या का तिरस्कार करना, कई बात मैंने सुनी है, मेरे सामने बात आई है, सास ने बड़ा तिरस्कार करते हैं, तेरे बाप ने उसने दिया, अब बेचारे बाप कहाँ से गए बताओ, तुझे पास कर रहा है। एक लड़की की बात सुनी मैंने, लड़की बड़ी हो गई तो पिताजी आप खर्च कर दो, ले आओ खर्च कर दो, मैं सुन कर दो आप, तो कर दिया बेटा कैसे करेंगे, काम कर दो, खर्च कर दिया, खूब खर्च कर दे, कन्या दान कर दिया। वो गई वहां पर तो पति से लाओ मेरी जूती लाओ, वहां से जूती लाओ, अमुक काम करो, मेरा काम करो, ये कपड़ा धो दो मेरा,